Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 30 Agosti mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Yesu hakuja ili mwanadamu aishi maisha ya raha. Najua kitasumbua kidogo kukielewa, lakini tutakielewa tu. Yesu hakuja ili tuishi maisha ya raha. Sio makusudi makuu ya Kristo kuacha uungu wake na enzi na mamlaka kuja mbinguni ili kusudi tuishi tutembee kwenye raha. Alikuwa na makusudi mengine na atayasema makubwa zaidi. Lakini leo unaweza kusema sasa muktadha wa hili somo ni kwa nini tunasoma somo kama hili? Hakuna kitu kibaya kama kutokujua kweli ilivyo. Leo ukienda kwenye makanisa ya Kikristo mengi tuna popote pale, watu wanadhani wanasema njoo kwa Kristo sijui ukapate mchumba, ukaishi raha, sijui ukafanikiwa, ukafanye nini. Hapana, sio haya. Hayo ni makusudi madogo ya Kristo, yapo, huwezi kuyakataa, lakini sio makusudi ya kwanza au ya pili ya tatu ya Kristo. Na makanisa wahubiri wanahubiri Kristo ambaye kimsingi kaangalia sio yule Kristo ambaye Biblia inamhubiri. Twende katika kama utangulizi. Hii ni utangulizi. Tunaona hoja kama tano kubwa, lakini tuone hoja ya utangulizi. Twende katika Wakorintho wa pili mlango ule wa 11 na nitafafanua zaidi. Korintho wa pili 11:4 Biblia inasema hivi. Korintho wa pili 11:4 Biblia inasema hivi. Anasema hivi: maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, mnatenda vema kuvumilia naye. Hapa Paulo anasema neno kidogo ni kama anawashangaa. Anasema mnafanya vizuri, lakini kimsingi alikuwa sio kwamba anawasifu, alikuwa anawashangaa. Anasema kuna uwezekano wa kumpokea Kristo ambaye sio yule, njia ambayo sio ile, na mahubiri ambayo sio yale. Leo huyu Kristo anayehubiriwa makanisani wa kutoa, sijui wa kukupa mafanikio, wa kujaza mapesa, anakuambia fungua, kuna mmoja alikufa hapo katikati, mfu mmoja. Fungua pochi lako, pesa ziingie, toa zote, leta madhabahuni, alafu za kwako zitaletwa na upepo wa kisulisuli. Huyo sio Kristo ambaye anahubiriwa na Biblia. Kristo hakuja kwa makusudi hayo. Kristo anataka tusipate vitu? Hapana, anataka tuvipate. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Kristo alikuja kwa habari za mbinguni kwanza, hayo mengine yote mtapewa kama si yake. Mtapewa lakini. Amesema tafuteni mbinguni, huko kwingine msipate. Hapana, anasema nako mtapata, lakini kitu cha kwanza wekezeni uzito kwenye ufalme wa mbinguni. Hakisheni mmeokoka. Hakisheni mnasikia neno la Mungu, mnatembea katika kicho na utakatifu wa Mungu. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hakisha kwamba mnampenda Kristo. Lakini nakwambia njoni, Kristo atakupa. Yaani anaweza kupangia orodha ya vitu ambavyo Kristo atakupa vingi. Lakini vyote sio makusudi makuu ya Kristo. Tuone Kristo mwenyewe. Watamuuliza, anasema hem, tuambie wewe umekuja kufanya nini? Atamwambia alichokuja kufanya. Yeye mwenyewe atasema makusudi yake, tutasikia kwa neno, kwa kinywa chake mwenyewe. Sasa tuwe kuhubiri mara nyingi mahubiri ya uongo, na tunasema tuwe kuhubiri mahubiri ya uongo, yaani vitu mahubiri wanayohubiri wanavyoharisha uongo. Tushasema mara nyingi na tutarudia, na hapa tunagusa kidogo. Ili kusudi mtu ahubiri injili za uongo, aweze kuchukua fedha zako mfukoni mwako akudanganya kutege moyo, atakupa Kristo ambayo sio yule. Lakini hatakupa 100% bila habari za Kristo. Atachanganya habari mbili tatu za habari za Kristo. Atagusa mistari fulani. Atafungua Biblia. Lakini hawezi akakupa kusudi lote la Mungu. Hawezi akasisitiza pale aliposisitiza Kristo. Hawezi akasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Atakwambia mpendwa Gayo, naomba ufanikiwe zaidi kuliko kama roho yako inavyo. Hata tafuta mistari vimejificha ficha ambavyo ni vya Mungu ndio. lakini sicho Kristo alichokuwa amekuja nacho kwanza. Hem, tuangalie Kristo alipoulizwa. Hem, tuangalie Kristo anasema yeye amekuja kufanya nini. Tuone kwamba ni huyo Kristo tunayehubiriwa aliyokuja kuleta kukupa ndoa nzuri, kukupa mke mzuri, kukupa mume mzuri, kukupa fedha, kukupa kazi nzuri, kukupa vitu vizuri, kukupa gari nzuri, kukupa kila kitu kizuri. Hivyo vitu Kristo anaweza kutupa na atatupa. Lakini sio makusudi yake ya kwanza kuacha mbingu. Na nitoe ushuhuda kabla tuende hata kwenye mistari. Kama hivyo vitu ndo ambavyo Kristo angekuja kuvitoa kukupa wewe na mimi, basi hapakuwa na haja ya kuwa na Kristo, kwa sababu matajiri wa Tanzania namba moja mpaka namba kumi ni wa Kristo. Hapana. Tafuta watu wenye mavisima vya mafuta, majumba makubwa, mahoteli, sio wa Kristo. Nenda katafute, sijui unakula Azam za nani. Zile wale matajiri wote sio hawana Kristo. Kwa hiyo kama hivyo vitu angekuwa ni Kristo, basi Kristo alikuwa amekuja kufanya kitu ambacho ni bure tu, kwa sababu kinapatikana bila hata yeye kuacha mbingu na utukufu wake. Lakini kuna kitu alikuja kufanya ambacho hakuna mwingine anaweza kukifanya. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu anaweza kaja kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi. Hicho kinaweza kumtoa mbinguni kikamleta duniani. Kwa sababu hakuna mwingine anaweza kukifanya. Sasa kama watu wanakuwa matajiri bila Kristo, kwa nini nihangaike kumweka Kristo wakati utajiri unapatikana bila Kristo? Kama watu wanapata majumba hata 50, kuna wengine na majumba walikuwa wameiba TRA, walikuwa na majumba 70. Unahitaji kuiba sana ili kusudi wewe na Kristo akusaidie kuiba? Hapana, unaenda unaiba tu. Unahitaji Kristo kuiba. Unaiba unapata nyumba 70 na magari sio mwingine akona magari 19. Unajiuliza hayo magari 19 si mwingine ataoza? Lakini wanakuambia njoo, utapata hivi. Si utanunua ni helikopta. Si ufanye nini? Utagombea na ubunge utaupata. Vitu vya ajabu ajabu. Kristo hakuja ili kusudi ugombee ubunge. Kristo amekuja kwa sababu ambayo hakuna mtu mwingine, hakuna nafsi nyingine. Na ndio sababu Biblia inasema, ukisoma katika Ufunuo mlango wa 4 na 5 pale anasema kulikuwa kuna kitabu cha kwenda kufunguliwa, akatafutwa hata mbinguni yoyote na malaika na makerubi, akatokea tu mwana kondoo. Na sehemu nyingine anasema simba wa Yuda, akaenda akakifungua. Peke yake ndiye anayeweza. Kitabu cha uzima wa milele kusema kwamba huyu ameokoka, huyu amepita, ni Kristo ndiye anaweza kudhibitisha, ambaye ndo neno lake. Sasa hicho kinaweza kumleta Kristo, lakini sio vitu vingine, sio vitu vidogo vidogo. Sio vitu vidogo vidogo. Tusome kutoka katika kitabu cha Yohana mlango wa 9:39. Tutasoma mstari wiki ijayo definitely. Kwa hiyo sitausitiza sana kwa sababu nitakuwa na nafasi ya kugusa wiki ijayo. Lakini tusome Yohana 9, Kristo anaeleza yeye alipokuja, hasa alikuja kufanya nini. Kwa sababu ukitaka kujua ushuhuda wa mtu, msikie yeye mwenyewe anasema. Yohana 9:29 Biblia inasema hivi. Yohana 9:29. 39, samahani, mnisamehe. 39 anasema hivi. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni. Bila shaka anakuja kutuambia alichokuja kufanya kwenye maneno haya. Hem, tumsikilize anasemaje. Kilichomleta nini? Yeye mwenyewe tusikilize. Anaendelea. Ulimwenguni humu kwa hukumu. Kumbe Kristo sio mzuri. Amekuja kuhukumu. Ndicho anachosema, mimi nimekuja kuhukumu. Ili ukisikia mtu anakuambia ili, ujue ni kama anakupa tukio lili sababu, ili ni kama sababu ya kuja kwake, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Amekuja kuwageuza. Mtu anayejiona mimi nimekamilika. Leo hii kuna watu wana hekima, wewe na hii ndio kuhubiri sio muda mrefu, nadhani labda iwe ni somo la Jumapili. Kuna watu wanadhani kwamba kazi zao zinaweza kuwapeleka mbinguni, na kwambia mimi nilikuwa zamu hospitali na tibu wagonjwa. Kuna watu tena kuna na network kabisa, mimi nishajoin ile network na nadhani nimo japo sifuatili. Watu Wahindi anakuambia jinsi ambavyo alilala, sio anatibu, sio wagonjwa, sio nini. Hivyo vyote ni havipeleki mtu mbinguni. Hakuna kazi hata siku moja inaweza kumpeleka mtu mbinguni. Nitathibitisha kwa maandiko, na hata ufanyeje kazi yako, matendo yako mazuri unaweza hayaweza kufikisha popote. Je, ni mabaya kuyafanya? Hapana, tuyafanye. Lakini sio makusudi ya Kristo. Kwa hiyo anasema nimekuja hawa wanaodhani wanaona wana nuru wawe vipofu. Kwa sababu watu wanaodhani wanaona wanamwambia habari za Kristo anasema mimi nishamsoma habari zake nilipokuwa shule nilikuwa divinity. Nasoma divinity. Si nasoma kuna nini inaitwa whatever nimesahau. Divinity. Hawa anakuambia mimi nimeokoka nini kwa sababu alishawahi kwenda kanisani siku moja akatoa na sadaka siku hiyo. Anakuambia ameokoka hiyo. Anasema huyu anayedhani anaona nimekuja kusudi awe kipofu. Na huyu ambaye anadhani ni kipofu anasema nina kiu. Anasema heli wenye kiu ya haki. Kwa maana hao watamwona Mungu. Haki yetu ni Kristo. Haki yetu ni kweli ya Mungu. Haki yetu ni kusimama katika kicho na utakatifu wa Mungu. Kwa hiyo anasema mimi kilichonileta sio hivyo. Unaweza kuniambia huyu anasema nimekuja kwa hukumu. Unaweza kuniambia huyu ndio huyo anayekuja kule kuwapa watu kujazia fedha mifukoni. Huyu sio, hao ni watu wa tofauti. Sasa huyu anayejisema mimi ndio nitakaye muamini kuliko huyu ambaye nitaambiwa na mtu ananena kwa kinywa chake. Kristo ndo anasema kwa mdomo mwenyewe. Anasema mstari wa 40 baadhi ya Mafarisayo, sina haja kwenda huko. Mafarisayo ni watu ambao wanadhani wanamjua Kristo kumbe hawana Kristo. Ni watu wanaenda makanisani lakini hawajai kumkiri kumwamini Kristo. Kuna maswali waliulizwa sio somo la leo. Lakini unaona lengo la Kristo anasema amekuja kwa lengo la hukumu. Ndio anasema yeye mwenyewe. Twende katika Luka 12:49. Luka 12:49 anasema hivi. Nimekuja, ukisikia anakuambia nimekuja, tegemea kusikia alichokuja kufanya. Anasema hivi. Nimekuja. Sikiliza Kristo anavyosema. Anatuambia amekuja kufanya nini? Tumsikilize. Tutulie tusikie anasemaje. Nimekuja kutupa moto duniani. Huyo ni Kristo anasema. Au sio aliyesema? Ni yeye. Okay. Huyo anayewaambia nimekuja kutupa moto duniani ndio huyo anayetaka kwenda kuwajaza watu fedha mifukoni. Sio huyo, ni tofauti. Na yeye ndo anasema mwenyewe. Ningesema kwamba Kristo alikuja kufanya hivi alikuja, ningekuwa na wadanganya. Mimi ninasema na kusomea aliyoyasema mwenyewe. Anasema mimi nimekuja kutupa moto duniani. Anasema hivi, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Anasema mimi nimekuja kusudi moto wake. Mtu mwingine anaweza kumwambia moto unalosema ni moto, hapana. Moto wakati wote ukiwaka, ukikaa vibaya moto unakuchoma. Kwa lugha nyingine, nimekuja, kuna watu watakuwa vipofu, kuna watu watachoma na moto wa Kristo. Na kimsingi mimi nikaangalia ni ule moto wa milele ambao watu wamemkataa Kristo, wamekuja ili kusudi moto wake wale ambao hata upokea waingie katika huo. Anasema na ukishawashwa sina kitu kingine, naweza karudi sasa, nimeshamaliza kazi yangu. Naweza karudi niko kwa. Anasema nikuja. Anaweza kaendelea mbele zaidi, lakini tuendelee. Tusome kwenye Luka 10 na tuende kwenye Mathayo. Mathayo 10:34. Twende kushoto zaidi ulipokuwa kwenye bado uko kwenye utangulizi, tunaweza kuona kwamba Kristo anaanza kueleza makusudi yake ya kuja, sio haya tunayoambiwa nayo. Mathayo 10:34 Biblia inasema. Mathayo 10:34, na inabidi tuende haraka kwa sababu nimegundua tuna mistari mingi. Ni vigumu sana kuhubiri neno la Mungu hasa kwa Wakristo ambao hatujapenda kusikiliza muda mrefu maneno ya Mungu. Lazima tutajikuta tunakuwa na mzigo wa mistari na maneno ya Mungu, kwa sababu mengine usipoweka mstari mtu anasema unadanganya. Lazima umhakishie kwa kila mstari. 10:34 Biblia inasema hivi. 10:34 anasema hivi. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Kwenye hiyo kauli kuna maelezo ya Kristo kitu kilichomleta, si ndio? Yamo. Ila anasema msidhani kwamba nimekuja ili kusudi moyoni mwako uwe na amani kibao. Sio hiyo au duniani. Si msidhani hivyo. Kwa lugha nyingine kuna mtu atawahubiria hivyo, msikubali. Akisema msidhani maana yake kuna mlishaaminishwa, lakini sivyo ninachosema. Msidhani kwamba nimekuja. La, anasema la, sikuja kuleta amani bali upanga. Huyu anahubiri vibaya, lakini mimi sio mimi nahubiri Kristo. Naomba mtu asinihukumu. Ni Kristo anasema. Sasa naomba nikupe moyo mkuu. Kristo hajaleta upanga dhidi yako na mimi. Hapana. Hajaleta upanga dhidi ya ya watu wanaomwamini. Hapana. Wewe unadhani Kristo alileta upanga juu ya Petro? Hapana, alileta juu ya Mafarisayo. Unadhani Kristo alileta upanga juu ya Stefano? Hapana. Alileta upanga juu ya Musa? Alileta upanga dhidi ya hawa waliokuwa vipofu, waliokuwa wanadhani wanaona kumbe vipofu, akawafanya vipofu. Watu wanaomkataa, watu wasiotaka kusikia, watu ambao wakisikia neno la Mungu linawaudhi badala ya kulipenda na kutaka kuwa na kiu zaidi na kiu zaidi na kiu zaidi. Hao ndio. Na kina Petro walikuwa wanamwambia kila siku. Wengine wanasema Bwana tuambie haya, walikuwa wanamuomba kila siku, wanamuomba Kristo yaani hawataki aache kusema, tuambie haya mambo yatakuwa lini, Mathayo 24. Tunaomba utuambie, tufanulie. Hivi ule mfano mpanzi ulikuwa unamaanisha gani? Hao watu walikuwa wanataka kusikia zaidi habari za Kristo. Hawa upanga wa Kristo hawezi kuangukia. Ndio sasa hawa watapata amani. Anasema nami ninawapa amani yao wapa. Dunia haiwezi kawapa amani ya namna hiyo, lakini dunia haiwezi kupokea amani ya Kristo. Wakristo wasiotaka kusikia neno la Mungu, wanaotaka kusanyika kwa jina la Kristo, na wana namna hiyo ndio wale ambao hata anaweza kaenda leo akamaliza wiki tano mradi neno la Mungu alipo. Hiyo haimzui kuwa Mkristo, lakini ni Mkristo wa namna gani? Anasema katika emwangalia, ukitaka kujua kwamba Kristo hakuja kufanya hivi vitu ambavyo watu wanataka kumlazimisha kufanya, hem tuangalie tu kidogo. Huu mstari nimeongeza baadaye, lakini nimeona ni muhimu. Luka 12 na 30 na 13 na Luka 12:13 anasema. Ngoja nikusomee hata kama utafika. Luka 12:13 anasema hivi. Anasema hivi. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Mstari wa 14 anasema hivi. Akamwambia, "Mtu wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa maamuzi au mgawanyi juu yenu?" Huyu mtu alikuwa hajui, anafikiri kwamba Kristo anakuja kuleta, yani kama kuchukua mamlaka na kupanga vitu viende sawa. Hapana, anasema wewe. Hao watu alikuwa na haki ya kumuliza Kristo. Lakini anasema unamuuliza mtu ambaye sio makusudi yangu, sikuja kuamua nani si mali ni ya nani, sio mali ya nani. Sikuja kwa vitu hivyo, nimekuja kwa vitu vingine kabisa. Alimshangaa. Na kimsingi akaanza kuhubiri kitu dhidi ya huyu mtu. Sitaki kwenda huko. Na alianza kuhubiri habari ya choyo. Lakini halikuwa. Sasa tuje tuangalie. Kristo alikuja kufanya nini? Baada ya kuona kwamba Kristo alikuja kufanya hivi vitu ambavyo makanisa yanatudanganya, tuone, tumeshaona alivyokuja kufanya, lakini twende kwenye undani wake. Hoja ya kwanza, Kristo alikuja mara ya kwanza na atakuja mara ya pili. Of course Kristo yupo kila siku. Kristo alikuwa katika agano la kale, kama kwa mfano wa Melkisedeki, tusoma katika mlango wa 14 wa kitabu cha Mwanzo. Alikuwepo, lakini ule ujio wake katika mwili wa waziwazi na watu wote wakamuona, yupo mara mbili. Alikuja mara ya kwanza na mara ya pili. Mara ya kwanza, ujio wa kwanza wa Kristo, kwa sababu tukisema kilichomleta Kristo lazima tuugawe katika safari zote zinazokuja. Safari ile ya kwanza aliyokuja, ujio wa kwanza, alikuja kuokoa. Sio kufanya hivyo vitu vyote ambavyo anakuambia, anakuja kutafuta mchumba, hapana. Mtumikie Kristo, atakupa mchumba unayemtaka. Hapungukiwi hata kidogo. Hata kidogo. Lakini sio makusudi makubwa. Ni sana kusema kwamba mtoto anaenda kusoma shule ili kusudi akue. Sio lengo, unataka ajifunze, lakini humo humo utajikuta amekuwa na kukua. Kwa sababu hawezi kaingia labda form 1 na miaka labda 15, hata toka na miaka 15, toka labda na miaka 18. Lakini hukumpeleka kule akue, angeweza kukua hata bila kwenda kule. Kilichompeleka anaenda kujifunza. Sasa unapokuwa kwa Kristo na hivyo vitu vingine utapata, lakini tu tafute vile vya kwanza kabisa. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Ni upi? Tusome kutoka katika kitabu cha ujio wa kwanza, tunamwona Kristo anakuja kuokoa. Na anaeleza wazi wazi. Twende katika Luka 19:19. Unaweza kuona andika, mimi nitakusomea. Sasa tunatumia maandiko mengi sana. Luka 19:10 anasema hivi. Lakini kama unaweza kusoma, soma. Luka 19:10 anasema hivi. Luka 19:10 anasema. Kitabu cha Luka, ile ya Luka mlango wa 19 na mstari wa 10 anasema hivi: kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Unaweza kuniambia kutafuta na kuokoa kilichopotea ndio kuwapa watu fedha nyingi? Hapana, hiyo sio muktadha wake. Anaweza kufanya mambo katikati ndio. Kwa mfano, kuna watu walikuwa na njaa, akafanya muujiza akawapa chakula. Tunaona kwenye mlango wa 6 wa Yohana. Hata kwenye Mathayo 15 tuliona 15 sehemu mbili. Lakini yeye anasema hasa nilipokuja nimekuja ili kusudi kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa jinsi ya rohoni. Ndio makusudi yake ya kwanza. Huu ni ujio wa kwanza. Tutaona ujio wa pili. Lakini anasema katika kama ulikuwa kwenye Luka nenda kulia zaidi Yohana 3:17 na 18 ni kata hii mistari haraka sana. 17 na 18 anasema hivi, Yohana 3 anasema hivi. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Unaona hayakuwa makusudi ya Mungu. Ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Unaona makusudi ya kwanza ya Kristo hasa makuu kabisa ilikuwa ni kuokoa ulimwengu. Ni kutangaza njia ya wokovu, ni kuamini, ni kuokoka dhidi ya hukumu ya milele. Unaona ndio makusudi yanaendelea kuongelewa kwa undani zaidi. Lakini je, ndani yake si kuna hukumu? Hukumu ipo. Amesema amekuja kwa ajili ya hukumu, lakini tutaiona inakuja kwenye ujio wa pili. Yaani katika sasa tunapanda na kushuka. Okay, ngoja tuimalize Yohana. Twende kwenye Yohana 15:24. Yohana 15:24 Biblia inasema, Yohana 15 mstari wa 24 Biblia inasema hivi. Kama anasema hivi, kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa wametuona mimi na Baba yangu na kutuchukia. Unaweza kusema na maana gani hii? Maana yake ni mle mle kwamba yeye alikuja kutenda kazi ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kuitenda. Yaani siwezi nikaja kuwapa utajiri wakati kuna mtu mwingine anaweza kuwapa utajiri. Mnaweza mkaenda mkavaa pete za nini zinaitwa? Za bahati. Mkavaa ndumba siyo na vitu gani mkapata utajiri. Siku lazima kama nisingekuwa nimekuja kwa ajili ya kufanya kitu ambacho mtu mwingine anaweza kufanya. Labda wangekuwa na sababu ya kujitetea, lakini mimi kuja na kufanya kitu ambacho mtu mwingine anaweza kufanya. Hakuna mwingine anaweza kuokoa kwa lugha nyingine. Anasema katika Yohana mlango wa kwanza, na tokoa tunaanza kuitafuta Luka na kufunga hoja ya kwanza. Na nashukuru tumeenda haraka kidogo. Yohana 1:11 anasema, anaeleza Yohana 1:11 anasema hivi, alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unajua Kristo amekuja kufanya nini? Amekuja kutufanya watoto wa Mungu. Kuwa mtoto wa Mungu haina maana kwamba ndio kukupa pesa, jamani, tuelewe. Sio kukupa wewe utajiri. Je, Mungu atupe utajiri? Tushasema. Na Jumapili iliyopita tulikuwa tunasoma somo la kutajirisha. Tulifundisha. Na nimeleko kwenye mtandao, nimetazamwa na watu karibu 8,000, 9,000. Wanalipenda. Ukiwaambia habari za kutajirisha, walilipenda sana lile somo. Hata wale watu ambao tulikuwa marafiki zamani, wakajikata, wamerudi tena kwenye hilo somo. Siwataji majina, lakini wapo. Kuna mmoja yuko anafanya kazi benki. Tuwa tunawasiliana zamani, nilipokuwa nahubiri akachukia. Sasa hilo somo amelipenda, sasa amerudi. Sasa hili hata lipenda. I don't care. Kwa hiyo anasema alikuja kwa walio wake wakamkataa. Alikuja kwa Yahudi wakamkataa kimsingi. Wakamuua. Lakini anasema bali wote aliowapokea aliwapa uwezo. Alikuja makusudi ya kwanza Yesu Kristo ni kufanya mimi na wewe tuweze kuhesabiwa haki, tuitwe wana wa Mungu. Ndio makusudi ya Kristo kuja. Somo la leo linasema Kristo hakuja ili kusudi akutendee hayo wanayokuambiaga makanisani. Siji njoo kwa Kristo ukapate mchumba, ukapate kazi. Njoo, lete ni wagonjwa wote. Kristo Yesu anasema maskini mtakuwa nao siku zote. Lakini je, hakuponya anaponya? Anafanya vyote anafanya, lakini alikuja kwa makusudi ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kuyafanya. Leo hii ukienda hospitali utatibiwa, utapona. Hebu niulize, kati ya watu wanaoponea makanisani na watu wanaoponea hospitalini, tuseme ukweli bila kudanganya, ni wapi wengi wanapona kiukweli kweli? Kwa hospitalini, si ndio? Atakayeniambia tofauti nitasema mnafiki. Kwa hiyo kama hospitali zinaanza kuponya ugonjwa, mimi niambie mtu akivunjika mguu wapi ambapo unadhani anaweza kapona kirahisi? Pale Moi au pale pale Ubungo kwenye kanisa fulani sila nani au pale Mwenge? Ataenda Moi. Sasa kama kuponya wanapona wengi, basi Kristo asingeweza kuja kufanya kitu ambacho anasema mwenye afya hamhitaji daktari, bali ni wale walio wagonjwa. Maana yake wagonjwa wanahitaji daktari. Ukiona maneno kwa daktari, je, hatuombi tukapona? Tunapona sana. Anasema katika Yakobo, sema ombeni wawekeni mikono na wanaouma watapona, na kama wametenda dhambi watasamehewa, lakini sio dhambi kubwa. Kristo yuko wazi, lakini hatuelewi. Kwa hiyo Kristo alikuja kufanya kitu ambacho mtu mwingine anaweza kufanya, kitu ambacho hospitali haiwezi kufanya. Hospitali haiwezi kuokoa roho ya mtu hata siku moja, itakuokoa mwili ambao utakufa anyway. Lakini Kristo anasema yeye alishikae neno langu hataona mauti milele. Alifanya kitu ambacho mtu mwingine anaweza kufanya. Ala hawezi kufanya, na Muhammad hawezi kufanya, na Maria hawezi kufanya, na hivyo vitu vingine anayefanya ni Kristo tu. Amen. Peke yake. Naye anafanya katika utatu mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna Kristo aliyesimama peke yake. Anasema mimi na Baba yangu ni umoja. Anasema yeyote atakayesema neno baya dhidi yangu Kristo kama mimi atasamehewa wakati wote, lakini yote atakayesema jambo ovu dhidi ya Roho Mtakatifu wa Mungu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa hata ule ujao. Maana yake anamheshimu Roho Mtakatifu wa Mungu kuliko mwili wake uliopigwa mawe na kuchomwa na kufanywa nini, lakini anaitunza nafsi ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa pamoja. Hoja ya kwanza, tumeona Kristo mara ya kwanza alikuja kuokoa na kutafuta kilichopotea, kufanya kitu ambacho hakuna mtu mwingine anaweza kufanya, sio kutoa wao utajiri na kufanya na kufanya mimi na wewe situishi. Twende kwa Kristo. Kwa Yesu tambalale, kwa Yesu tambala. Hivyo vyote ni maneno ya uongo. Kwa Kristo. Hivi unaweza kumwambia Paulo akuimbie kwamba kwa Yesu tambalale? Paulo alikuwa na maisha ya maisha ya kwa Yesu tambalale? Maisha ya Paulo. Musa alikuwa jangwani, alikuwa tambalale? Hapana. Kristo mwenyewe, kwangu kwa Yesu niko kwenye tambalale. Anasema mimi sio mfalme wa dunia hii. Lakini hivyo vinavyo anavitoa vile vile. Lakini sio meja yake, sio eneo lake la kwanza. Tumeshaona eneo lake la kwanza. Wakati akiwa duniani kuthibitisha kwamba sio ujumbe tunaopewa makanisani wa ajabu ajabu ule, aliwakazia watu, alisisitiza hoja ya pili. Alipokuwa duniani alisisitiza watu kujitwika msalaba yao, kujikana nafsi zao. Unaweza ukawa kwa Yesu tambalale alafu umejitusha na msalaba mgongoni na kwa Yesu haiwezekani. Kwa vyote vile ni injili za uongo. Lakini anasema tusome katika Luka hiyo hiyo, Luka 9:23 anasema hivi. Luka 9:23 Biblia inasema hivi. By the way, najua mahubiri ya neno la Mungu mara nyingi hayavutii watu wasi. Lakini wewe uliokuwa yanakuvutia, najua. Inajua. Na kuona na kusoma machoni naona yamekuvutia. Japo yanakutafakarisha. Na mimi sitegemee mtasema amina, amina. Hapana, ukisema hivyo najua huyo hajaelewa. Nataka kusikia umetulia unaangalia. Yohana Mathayo samani. Luka 9:23 anasema hivi. Kristo mwenyewe akinena kwa kinywa. Unajua maneno yakitoka kwenye kinywa cha Kristo yachukulia hivyo vile. Anasema hivi. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitweke msalaba wake kila siku anifuate. Una msalaba gani kila siku? Kama kama hujui msalaba wa Kristo, kila siku soma sura moja. Maana yake acha kusoma si message zote si za WhatsApp nini, ndipo utapata huo ndo msalaba wa kwanza. Soma neno sura moja kila siku ya neno la Mungu. Kila siku utakuwa umejitwika kama msalaba fulani kadogo. Na alisema msalaba wake ni mdogo, sio mgumu. Sema nina yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Anasema katika Luka tulikuwa Luka 9:23. Nafikiri Luka tumetoka huko. Turudi kidogo Mathayo 22. Turudi kwenye Mathayo, nimesema Mathayo 22 samani. Turudi kushoto kwa Biblia kama kwa kwenye Luka. Soma Mathayo 10:22 alafu tutarudi kulia zaidi. Mathayo na turudi kwenye Agano la Kale sehemu kubwa. Mathayo 10:22 anasema. anasema nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa jina langu. Hivi mtu akwambia utakuwa unachukiwa na watu wote kwa jina langu ndo kwa ndo tambalale kwa Yesu hilo? Hapana. Unapokuwa unachukiwa na watu ujue hauko vizuri eti. Lakini anasema ndivyo alivyosema mimi si kwa nini? Mimi ungenipa kwa dakika na Kristo nikamuuliza kwa nini haya mambo yako hivi? Ningemuuliza. Lakini labda muda bado. Lakini ndicho hicho sema. Nani mtakuwa mchukua watu kwa jina langu? Anasema katika kitabu cha tena katika Yohana 16. Yohana 16:1 anasema hivi. Yohana 16:1 mpaka nadhani mpaka 4 hivi. Yohana 16:1 mpaka 4 anasema. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Anawaambia wanafunzi wake. Watawatenga na masinagogi naam. Saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Kulingana na Kristo watu waliokuwa wanamfuata anasema watu watawatenga. Watu watawachukia na yamkini wanaweza kaua baadhi yenu anasema. Nini kitokea? Lakini tunashukuru Mungu tuko katika neema, bado tunatembea katika neema za Kristo. Lakini kuna sehemu nyingine watu wanaomcha Mungu, nenda China. Watu wanauawa kwa ajili ya jina la Kristo. Bado tumshukuru Mungu kwa sababu tuko katika. Yesu alisema, anasema tazama siku zinakuja ambapo mtatamani kuiona siku moja mwana wa Adam kama yeye, msione. Alikuwa anamaanisha kwamba kuna wakati mtatamani kuiona siku ambayo mimi nafundisha na tawala niko mko huru, msione. Lakini sisi bado wakati wake huo haupo. Labda utakuja, sijui. Lakini amesema, anasema tusome ule mstari. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa, watawatenga na masinagogi na msaa yaja watakapodhania kila mtu anayewaua kuwa anamtolea Mungu ibada. Mtu atadhani kwamba akiua watu wanao na nyakati zinakuja hizo. Sio somo la leo. Tumetoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 14. Kwa hiyo tuko kwenye Yohana, twende zaidi kulia na tutaenda kulia zaidi tutamaliza hoja hii. Anasema katika Matendo ya Mitume 14 Biblia inasema 22. Matendo ya Mitume 14:22 anasema hivi. Mimi msani nishasema tu ukalili ni mstari mimi. Anasema hivi. Anasema wakifanya imara roho za wanafunzi, wanafunzi ni mimi kama wewe uliyekaa hapa na mimi. Eh? Wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, wasitoke. Hivi haya maonyo mnasikia tunafanya ndio hayo hayo. Kae katika ile imani. Na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi sana. Kwa Yesu tambalale na dhiki nyingi sana. Ni uongo. Ah, wewe unaonekana na ubiri. Hivi tu nimevitoa vyote kwenye Biblia na nimepunguza kwa vingi sana. Nasema katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa 11. Kwa hiyo unaweza kusema hii hoja ina nini? Hoja tunasema wakati Kristo alipokuwa anahubiri alichokuwa anawaambia wanafunzi wake, ambacho ndo anatuambia sisi, ni habari kama hizi, sio kwamba njoni mtapata hiki, mtafanya hiki, mtafanikiwa hiki, hapana, sicho. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia anasema ndio pale tulipoanzia, anasema akija mtu akawahubiri Kristo mwingine, msimkubalie. Eh. Kaso kama Kristo alikuwa anasema anachokihubiri sicho hicho anachohubiri, definitely ni Kristo tofauti. Ebrania 11 anasema katika kitabu cha ule ni ule mlango unaitwa mlango wa imani ule. Kwa imani. Ebrania 11 anasema mstari ule wa karibu sura yote ya 11, lakini tusome mstari mmoja tu, 13 anasema hivi. Hawa wote wakafa katika imani wasija zipokea zile ahadi. Kristo ametupa ahadi nyingi sana. Nyingi tu na kuhakikishia tulia ukasikia moyo wako ukimsikia Kristo ananena, mtoto ameshika vitabu vibaya atavidondosha. Ujue Kristo ametupa ahadi nyingi sana, lakini nyingine ni za baadaye. Anasema hivi, hao wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia. Hakuna kitu ambacho Kristo atakupa alafu unyang'anywe na mwanadamu. Utakiona na utazishangilia. Na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Biblia ya King James inatumia they were pilgrims. Pilgrims ni kama watalii fulani, yani wanaenda wanafika sehemu kwa muda. Mtalii anaenda yani sio nyumbani kwake. Amekuja tu kuona na kuondoka. Anasema walikuwa wageni, alikuwa wasafiri tu. Watu ambao msafiri ni mtu ambaye ametulia sehemu hiyo hiyo. Anapita. Lakini leo anakuambia nenda kajenge nyumba 50, hizo zote 50 utazingoa ondoke nazo. Kama ukizipata sana. Je, Mungu aweza kukupa na aweza kukupa? Tuliona alimpa Ibrahimu. Lakini Ibrahimu hazikuutawala moyo wake. Wala hakuwahi kuzihubiri sana. Na alipotakiwa kuongeza utajiri wake alisema hapana. Mimi nimemjali Mungu sana. Nimemuinulia mikono kwamba sitachukua mali yoyote ya Sodoma na Gomora. Eh? Lakini je, ilimzuia kuzipata? Alizipata, lakini alikataa zile zinazompotosha. Hiyo ilikuwa ni hoja ya pili katika hoja tano, lakini tumeshafika karibu nusu ya somo, tunalimaliza sasa. Hoja ya pili, ya tatu, tunaona ujio wa kwanza alikuja kwa makusudi gani, na alipokuwa, hoja ya pili alipokuja mara ya kwanza alikuwa na anasitizia vitu gani, tukaviona, na baadhi vingine tutaviona wakati mwingine. Hoja ya tatu ni ujio wa pili atakuja kwa hukumu sasa. Ya kwanza alikuja kuokoa. Ya pili atakuja kwa hukumu. Tusome katika kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza, anasema hivi, mstari wa saba anasema hivi. Anasema tazama yuaje na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kila na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Anasema na iwe hivyo. Naam, ndivyo hivyo. Amina, na iwe hivyo. Atakapokuja huyu sio mtu atambalale sana. Ambaye anakuja watu wanaomboleza. Hebu jiulize, ungekuwa ni baba ukija watoto ukasikia wanaomboleza, utakuwa ni baba mzuri? Utakuwa sio baba mzuri. Sasa ndio ujumbe wa Kristo. Maana hawa ni watoto wa korofi hao. Hawa ni watoto wa korofi hao, basi ni baba asijitambua. Kwa nini uje watu waomboleza? Lakini Kristo anasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na watu na makabila yote ya dunia wataomboleza. Sasa sio kitu kizuri sana. Lazima tujitengeneze hiki kusudi Kristo atakapokuja tusiomboleze. Na wenzetu, na wengine tuwape injili, tuwahubiri. Huo ndio ukweli. Tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24. Tumalize Ufunuo alafu turudi kwenye Mathayo. Tumalize Ufunuo zote. Twende kwenye Ufunuo. Ufunuo mlango wa 6. Ufunuo 6:15-17 anasema. Ufunuo 6:15-16 anasema. 15-17 anasema hivi. Na wafalme wa dunia, na wakuu, na majemedari, na matajiri, na wenye nguvu, na kila mtumwa, hawa ni wote na watumwa, na mungwana, wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima. Mstari wa 16, wakiiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Mwanakondoo ndo nani? Jina lake la pili Kristo. Hao watu wako kwenye matatizo. Nani? Matajiri, masikini, wafalme, ni watu wote kimsingi. Huu ni mstari mmoja na ule toto uso. Wanajificha. Kristo atakuja mara ya pili. Huyu hii ni tambalale hii. Hii ni tambalale? Hapana, hii sio tambalale. Huyu ndio Kristo wa kweli sasa. Kwa sababu yeye mwenyewe ameandika. Nani anahisi kwamba Biblia inaweza kaongea uongo? Nani anaweza kusema Biblia inaweza kaongea matani matani, kama labda nilikuwa tu sio uongo, lakini ni kama nilikuwa tu na joke joke. Hapana, inamaanisha. Inamaanisha. Soma kutoka katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 19 mstari wa 11. Biblia inasema mstari wa 11 Ufunuo 19:11 anasema hivi. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu. Huyo anakuja kwa hukumu hii na kufanya vita. Huyu ni mpiganaji. Na macho yake yalikuwa kama miali ya moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe, naye amevikwa vazi lililo chovywa katika damu. Huyo ana huyo damu maana yake kuna vi, kuna vifo hapo au kuna maumivu eh? Katika damu eh? Na jina lake aitwa neno la Mungu, hilo ndio jina la pili la Kristo. Uwezo kusema kwamba huyo sio Kristo, na anaendelea eh? Na majeshi yaliyo mbinguni na nini? Tunaona kwamba mara ya pili atakuja kwa hukumu. Sasa emjiulize, amekuja mara ya kwanza, kati ya mara ya kwanza na mara ya pili katikati mpaka sasa kuna miaka 2000. Kuna muda mwingi sana wa Mkristo ku wa wanadamu kumjua Kristo na kutengeneza amani. Eh? Paulo anasema Daudi anasema na Paulo, lakini niseme Daudi katika Zaburi. Ni Zaburi ya 140 anasema nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi wanavyoingojea asubuhi. Daudi. Unaona mtu anayemtafuta Kristo, anamsubiria Kristo, huyu anayekuja watu wanajificha kwenye mapango, wanatamani kufa lakini hawawezi kufa. Anaenda kwa hukumu, lakini kwa hao walioamini Kristo ni kama mtu anaye kama mlinzi. Mimi sijawahi kuwa mlinzi, lakini nadhani kazi ngumu sana. Wewe ni saa 5 usiku, unajua kwamba bado kuna saa 6-7 mpaka saa 12 kupambazuke, unakuwa unaisubiria asubuhi sana. Daudi anasema mimi nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi, zaidi ya jinsi walinzi wanavyosubiria asubuhi. Mimi na wewe lazima tuwe katika hali ambayo tunamsubiri Kristo zaidi kuliko walinzi. Lakini huyo ndo atakayekuja kuwatia hofu waovu. Atakuja kwa ajili hii. Neno Kristo. Anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 14, tusome mstari wa 19 anasema hivi. Na tunakaribia kufunga. Sio ili somo limekuwa fupi kuliko nilivyotegemea. Ufunuo 14:19 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Malaika yule akatupa mundu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu. Shinikizo hilo likakanyagwa nje ya mji, damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi kama mwendo wa maili 200. Hii ni kazi ya Kristo atakapokuja kuihukumu dunia. Hii ni ghadhabu ya Mungu. Na hii ni kwa sehemu kubwa ya walimwengu. Lakini anawaambia njooni wote msioamini mnaoamini, njooni leteni wagonjwa tu watapona. Hii njooni mnaotafuta kazi, lakini hatima yao ndio hii. Huwezi ukasema kinyume na hapo, utakuwa unadanganya kama wao. Unaweza ukatoka hapa ukasema kwamba hili ni somo la kutisha? Hapana. Unaweza ukasema kwamba ni somo la ukweli na ambalo ni rahisi sana. Yaani hakuna kitu rahisi sana kama kushinda hii vita. Ni rahisi sana kuliko kulipa karo ya mtoto mwaka 2021. Itakuwa inatisha kumlipia mtoto karo yako. Au wanaita ada siku hizi. Sikuwa tunaita karo. Ile ni ngumu. Hii ni rahisi sana. Kumwamini Yesu Kristo. Basi. Kulipi senti, huongezi gharama, ufanye chochote, ni kazi rahisi sana. Lakini hicho kilicho kirahisi ndicho kilichowashinda watu. Nasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 24, hata 24 ni sawa na Ufunuo, by the way, mnakumbuka. Hata 24, Luka 17, Luka 21, Marko 13. Hata 24 Biblia inasema. Somo linasema Yesu hakuja ili kusudi tuishi maisha ya raha na hayo tunayoambiwa, si utakuwa na magonjwa. Okay. Ayubu alikuwa hana Yesu mpaka akaugua sana. Unaweza kupata maumivu, unaweza kuugua bado. Yohana Mbatizaji aliishi maisha yake aliishaje? Alifanywaje? Kwa sababu alikuwa hana Yesu au ilikuwa tambalale kwa Yohana Mbatizaji? Kwa Yohana Mbatizaji tambalale, kwa Yohana uongo. Inaweza ikafika huko, inaweza isifike, lakini kuna kitu kimoja ambacho hakina cha kubahatisha. Ni kupata wokovu wa milele wa Yesu Kristo. Vile vile nakuwa na amani katika dunia hii. Ile Yesu anasema nitawapa amani, lakini hajasema nitawapa furaha. Unajua unaweza ukawa huko katika tabu na nini za dunia, lakini bado una amani katika moyo. Biblia inasema usingizi wa kibarua ni mtamu, lakini utajiri wa tajiri, mali za tajiri ni kitanzi kwake. Yaani mtu anaweza kawa ni kibarua na sinzia vizuri masaa 12 usiku. Lakini mwingine afi sina haja kwenda huko. Mnakumbuka ile iliyotokea hivi karibuni? Watu wa, wenye matajiri walikuwa walionekana wanatumia madawa ya kulevya kusudi waweze kusinzia wakati wa vita vya madawa ya kulevya. Ana utajiri mkubwa lakini hawezi kupata usingizi. Hebu niambie ni kitu gani kizuri ambacho unaweza kukipata kikakunyima usingizi ukasema hicho ni kizuri? Ah, hakipo, sikijui. Lakini kilinachomnyima utajiri kulingana na Mungu ndio nani? Usingizi ndio utajiri wake, by the way. Lakini unadhani utajiri wa Ibrahimu akiwa Mungu akiwa upande wake ulikuwa unamnyima usingizi? Tajiri ambao Mungu yuko mbele yake, kweli ya Mungu yuko mbele yake, hauwezi kwa kunyima usingizi. Utakupa usingizi mzuri. Kwa hiyo lazima tujue kweli Kristo anasema alivyokuja ili kusudi aweze kuwa na uzima wa milele na kisha awe na hoteli. Lazima katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 24 mstari wa 29 Biblia inasema hivi. Mathayo 24:29 Biblia inasema hivi. Lakini hivi ni 29. Anasema ishirini na tisa nadhani 15. Nao sio nadhani, wewe niangalie vizuri. Okay, huo mstari kwa sijaandaa vizuri lakini anachotaka kusema na muangalie huko kwenye Mathayo, nafikiri sikunukuu vizuri. Huko kwenye Mathayo 24 anasema watu atakapo alama ya Kristo atakapokuja. Anasema kwanza jua litatua giza na mwezi utatoa wa mwanga na nyota za mbinguni zitaangaza. Anasema watu wa dunia nzima kama anavyosema kwenye Ufunuo watakuwa wanaomboleza. Hebu nitafutie mstari kwenye Mathayo 24 nilikuwa sikunukuu vizuri. Wakati unaendelea na hoja inayofuata ni kwenye Mathayo 24 lakini nimeshahubiri. Kuna mtu aliyeupata? Okay, kama ni Mathayo 24. Okay, nita wangu. Mstari wa 30. Mstari wa 30 anasema hivi. Mstari wa 30 anasema hivi. Yes, ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adam mbinguni, ndipo mataifa yote, asante sana mama, yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Hao watu watakuwa wako kwenye watu wa mataifa yote ya dunia yanaomboleza. Hiyo ndio tambalale hiyo. You know maisha njoni kwa Yesu kuna tukaishi maisha ya raha. Hala. Huyu ni Yesu yule. Anasema katika Ufunuo anasema sura ya 30 asante. Okay? Hoja ya 4 na ya pili kutoka mwisho na imestari michache sana. Inasema hivi. Mara ya kwanza alipokuja ile tu hiyo kushaiona. Alipokuja mara ya kwanza alikuja mdhaifu. Amepanda punda. Leo hii ukisikia habari za Kristo ni kama unasikiliza habari za kajamaa fulani hivi, kalevi, kadhaifu dhaifu. Naomba tuweke concentration mbele. Mara ya kwanza alikuja katika udhaifu, hata hakuwa hata na sehemu ya kuzaliwa. Alizaliwa polini tu kwenye hori. Mara ya pili atakuja tofauti, atakuja juu ya farasi na atakuja kwa vita. Huyo leo hii unamwambia Kristo wokovu, nisha anamwambia mimi sihusiki. Mimi Muislamu, mimi nasali na kanisani. Mara ya kwanza amekuja katika udhaifu, amekuja kwa kubembeleza. Mara ya pili atakuja tofauti, atakuja juu. Mara ya kwanza amekuja juu ya punda, mara ya pili atakuja juu ya farasi. Na farasi kibiblia ni zana ya vita, ni mnyama wa kivita. Tusome katika kitabu cha Zakaria mlango na tuko tunafunga. Kwa hiyo ndani ya dakika chache tutakuwa. Zakaria anasema katika kitabu cha Zakaria mlango wa 9. Anasema hivi. Huyu ni Kristo anavyokuja mara ya kwanza. Zakaria 9 some na mstari pia wa 9. Zakaria 9:9 anasema hivi. Furahi e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki. Kristo alikuja ni mwenye haki. Naye ana wokovu. Mara ya kwanza tunaona anakuja na wokovu. Ni mnyenyekevu. Kristo amekuja mnyenyekevu, halazimishi. Unamwambia mtu injili anasema ana uhuru wa kuchagua. Ni mnyenyekevu, halazimishi. Amepanda punda. Huyu ni mdhaifu, mdhaifu. Naam, mwana punda, mtoto wa punda. Huo ndio ujio wa kwanza wa pili wa Yesu Kristo. Anakuja kuithibitisha katika Mathayo mstari ule wa 22, mstari wa kwanza anasema hivi. Mathayo 22, tunamwona Kristo anakuja kwenye amepanda punda. Mathayo 22 Biblia inasema mstari wa kwanza, anasema Yesu akajibu akamwambia tena 22 tuanzie mstari wa 3 anasema hivi. Akawatuma watumwa wake. Aliingia Yerusalemu juu ya punda. Hiyo tulishaiona. Lakini kuna hoja nyingine nataka kuonyesha. Mara ya kwanza alikuja na nifafanue, alikuja kubembeleza. Alikuwa na kubembeleza watu. Mara ya kwanza alikuja akibembeleza watu. Wokovu ni bure. Anasema jamani waingie, hakuna malipo. Hivi mtu akikosa wokovu anaanza kusema kwamba ulikuwa na gharama, alishindwa. Ni kama mtu anakuambia mimi bwana siwezi kwa sababu sikusoma. Nilikuwa si baba alikuwa hana uwezo wa kunisomesha. Huwa watu wanasema, si ndio? Hata mbaya alikuwa kilaza aliyekimbia shule. Atakwambia baba hakunisomesha. Hapo anasema hivyo. Lakini unaweza kusema sikuokoka kwa sababu sikuwa na pesa? Kwa sababu sikusikia? Hapana. Ndio sana anasema Yesu akajibu mstari wa 22, mlango wa 22 Mathayo anasema hivi. Akajibu akamwambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyowafanyia mwanawe harusi, ambaye ndio Kristo. Harusi ya Kristo. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumwa, unaona anawaita tu, hajawaambia naomba mchango. Leo hii mimi naogopa kwenda kwenye harusi kwa sababu kuna na mchango. Ila anachangaga. Akatuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari. Njoni harusini. Lakini hawakujali. Wakaenda zao, moja shambani kwake, moja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Hiyo ndio mara ya kwanza ujio wa Yesu Kristo. Anakuja kuomba watu waje bila gharama, bila nini. Je, kwenda kwa Kristo nifanya nini? Sio kuwa mtakatifu. Acha dhambi, nenda kwa Kristo. Huo ni uongo nao. Mimi natenda dhambi. Nikitenda dhambi kubwa inayomuudhi Mungu, Biblia inasema dhambi hazinikata. Mungu anaweza kanipiga, anaweza kaninyima baraka, anaweza kuninyang'anya nguvu za Roho Mtakatifu wake, anaweza kufanya nini? Lakini kitu ambacho anaweza kaninyima ni wokovu. Wokovu hauna uhusiano na matendo yako na yako. Leo utaambiwa tuache dhambi twende kwa Kristo. Of course, ukienda kwa Kristo ni vizuri kama unao. Kuna dhambi, kwani hivi dhambi nyingi mwanadamu ana uwezo kuziacha au hana uwezo? Ana uwezo. Okay, kwa mfano tuchukue dhambi ya uasherati. Mwanadamu ana uwezo kuacha uasherati au hana uwezo? Ana uwezo. Lakini bado Kristo anasema hicho nacho sijakudai hicho. Nimekudai uniamini mimi. Sikia neno, amini, kiri kwa kinywa umepata wokovu. Alisema kama nitawaambia kuacha dhambi, yamkini watashindwa. Lakini akatupa kitu ambacho huna commitment, huna gharama yoyote. Anasema ni kama kunywa maji, ni kama mtu anakuambia haya fungua kinywa nikupe maji mdomoni unakunywa. Sasa unaweza kumpeleka punda kunywa maji, ukafika kule si, anaweza kaamua akanywa au asinywe. Nicho Mkristo anachofanya, anaamua anywe maji au asinywe. Lakini ashafika anayakanyaga. Injili na wanaisikia kila siku. Tunaisikia kila siku. Je, Kristo anajua udhaifu wetu? Je, amesha wahukumu hapana? Anawaita tena. Anasema nendeni tena. Alafu nendeni mara ya pili. Walitaka kutupiga mawe, nenda tena. Waiteni. Alafu waambieni ukweli, hawadaiwi. Wasije na chochote. Wametoka, walikuwa wameenda shamba, nenda siku nyingine utakuta wametoka shamba. Nenda tena. Paka mwisho wa dahali niendelea kwenda. Sasa tazama niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahali. Mko mnaenda kufanya kazi hiyo. Kristo tunaona kwamba ni mvumilivu. Unaweza kumpa mtu injili leo akaitukana, kesho kutwa akaitukana, baadaye baada ya miaka mitano akaipokea. Lakini tusiache kutoa injili. Je, tutawadanganya Kristo ni tambala? Hapana. Sio tambalani, lakini wokovu hauna gharama. Hata moja. Kwa hiyo tunaona mara ya kwanza anakuja kwa kubembeleza na lakini muda wa kubembeleza huwa unaisha. Kuna wakati ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, tuende katika kitabu cha Ufunuo na tuko tunafunga. Ufunuo mlango wa 20:11, tulishakuwa kwenye Ufunuo 19:11, sasa tuende mbele kidogo. Ufunuo 20:11, sasa muda wa kubembeleza utakuwa haupo tena. Kuna wakati milango ya rehema itafungwa. Nasema tembeeni wakati bado kuna nuru. Kuna wakati giza itaanguka juu ya nchi. Mlango wa 11, mlango wa 20, kitabu cha Ufunuo mstari wa 11 Biblia inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapa kuonekana tena. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Mstari wa 15 anasema mauti na kuzimu zikatupa katika ile ziwa ya moto. Anasema hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ile ziwa la moto. Hii ni mara ya pili hapa, hakuna nafasi tena. Mlango ulishafungwa. Tushafundisha somo la milango sita ya neema inafungwa wakati gani? Moja wapo mtu anapokuwa amekufa bila kuokolewa, hapo hana uwezo wa kuokolewa. Anawaambia tumuombee marehemu. Tumuombee marehemu, tunatoa na sadaka maalum kwa ajili ya kumwombea marehemu. Mlango ulishafungwa. Sehemu ya pili ni mlango utafungiwa hapo. Mtu yuko hai. Kiti hukumu inakuja, hajamwamini Kristo, mlango unakuwa umeshafungwa. Na tushaona sehemu nyingine kuna manabii wa uongo ambao milango inafungwa kabla ya muda wao. Na sehemu nyingine na watu wanaomtukana Roho Mtakatifu hawatasamehewa katika ulimwengu wa sasa hata ule ujao. Tushasoma hiyo fundisho, tutafundisha, tutarudia tena. Anasema katika, kwa hiyo tumeona mara ya kwanza anakuja kwa kubembeleza, anakuja mdhaifu, amepanda punda na bembeleza. Mara ya pili atakuwa hoja tano anasema mara ya kwanza aliwakaribisha, mara ya pili atawafungia milango. Mara ya kwanza tunaona kwamba anawakaribisha. Njoni. Nendeni mkaite tena. Anasema nenda tena. Nenda mara nyingine. Lakini mara ya pili tuone kwamba je atakuwa anaendelea kukaribisha. Tusome hii ni hoja ya mwisho. Mara ya pili atakuwa anafunga badala ya kufungua milango. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 22 mstari wa Luka 13:25 samani. Mathayo 22 tushaisoma. Luka 13. Anasema hivi. Soma mstari wa 25. Mara ya kwanza tunamwona anafungua milango iko wazi. Na anatuma watu tena kwa gharama yao, anasema nendeni. Hatuna nauli, tafuta nauli mwende. Ili kanisa ni dogo, hatuna ni tafuta hela, acheni kula mnacho peleka nendeni. Lakini mara ya pili anasema sasa, ngoja tuone mara ya pili kwenye Luka 13 Biblia inasema, tuone mara ya pili atakapokuja mara ya pili atakuwa wanakaribishwa tena. Mstari wa 25 Biblia inasema hivi, wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, Bwana tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema tulikula na kunywa mbele. Wanaanza kutafuta visingizio kwamba tulikuwa na wewe bwana. Sema hapana, mlango ushafungwa ndugu zangu. Mstari wa 20 anasema, ndipo kutakuwepo na kilio na kusaga meno mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu. Na hapa sio manabii wa uongo hawa, baba anasema kina Yeremia, anasema kina Musa. Kwa hiyo tunaona mara ya pili badala ya kufungua milango, mara ya pili atakuja kufunga milango. Biblia inasema unapokuwa unaenda kwenye hukumu, patana na mshtaki wako kabla ya muda. Tupatane na Kristo wakati bado tuko hai, na naamini wewe ulioko hapa utakuwa mpatana na Kristo. Yeye utenda dhambi, dhambi unatenda kama mimi ninavyotenda. Lakini jukumu letu pia ni kuwapelekea wengine kuwapatanisha na Kristo. Biblia inasema mpatanishi mmoja tu wa dunia na Mungu Baba ni Kristo peke yake. Tulisoma katika Timotheo wa kwanza 2:5. Kuna mpatanishi huyu. Wanaomwambia twende sisi tukamwombe mpatanishi. Mama yetu Maria akatuombea, sisi ni vitu gani? Ni uongo. Tusiposema kwamba ni uongo, watu wataenda kudanganyika. Lazima tuseme hata kwa gharama, by the way. Na gharama ya kulipa. Na gharama ya kulipa. Kwa tunaona mara ya kwanza alikuja akiwa anafungua milango, mara ya pili atakuja kufunga milango. Anasema atafunga milango, watu wataanza kugonga. Baba tufungulie, anasema si ulikuona uhubiri, anasema sikuwajua. Sisi tulitoa unabii, anasema sikuwahi kuwajua. Leo kuna watu wanadhani kwamba kutoa unabii na kufufua wafu na kufanya nini ndio kunapeleka watu mbinguni. Muamini Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo. Tulitoa sadaka nyingi, anasema mlikuwa mnawapa manabii waongo wanashiba vitambi. Sikuwajua. Sikuwajua. Basi tumetumia kama saa moja hivi, tutakuwa ni some ule mstari wa kufungia, haukuwemo lakini tukumbuke ule mstari. Anasema katika Timotheo wa kwanza 2:5 anasema. Timotheo wa kwanza 2:5 anasema. Kwa sababu Mungu ni mmoja, Timotheo wa kwanza 2:5 anasema. Anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Mpatanishi ni mmoja. Lakini atakwambia leo sisi tuzone kwa mombe, tukamwombe mtakatifu, sisi mtakatifu nani atuombe, atuombe neema. Tuko ni uongo mbaya. Patanisho moja Kristo. Hata sisi hapa tumshukuru Mungu Baba, tunashukuru kwa neema na fadhili zako. Asante kwa masomo yote ya leo, asante kwa kusanyiko hili Mungu. Mungu yamkini tumejikwaa, tumeanguka, tumepungukiwa labda na imani, tumepungukiwa na nguvu za kiroho. Kristo tunaomba ukaze kuwajaza watu wako tena nguvu zako Mungu. Ndani ya kipindi cha siku ya leo na hata wiki yote iliyoko mbele yetu, na wafunika kwa damu yako, kawalinde Mungu, kawatunze, kawaponye na magonjwa, kawaponye na madhila ya ulimwengu huu. Ukawape kula na kunywa na kushiba rohoni na mwilini. Kawaponye wagonjwa katika yetu, hata ambao hawakufika katika yetu ambao labda ni wagonjwa, Mungu nao akawaponye Kristo. Kwa unaweza yote ufalme, wewe ndio mponyaji. Uwe pamoja na sisi ukatulinde na mashambulizi mabaya ya roho na mwilini. Tunza watoto wetu wanapokuwa mashuleni, ukatuongoze katika kumaliza mwaka huu ulioanza kwa tabu nyingi. Lakini Mungu hujawahi kutuacha, tunakushukuru Kristo. Nasema asante Mungu, ni katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakuja tena kutokea. Amen.